Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 17 listopada, no właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Wysyłam serce tam na mały zwiat. Respire na pełną moc. To co miał z siebie dał. Serce moje zmarło po dwóch dniach. Wali serce me, skromny pogrzeb wyprawiłem wnet. Pieniądze kończą się kolejny raz. Wysyłam łeb na mały. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa. Dzień dobry. Poniedziałek, 17 listopada. To już, a słońce obudzi się za dwie godziny. No troszkę popracuje, głównie w południowo-zachodniej części kraju. Słońce zajdzie przed godziną 16, zatem dzień potrwa niecałe 9 godzin. Dziś imieniny Salomei, Grzegorza i Hugona. Wszystkim świętującym raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Raz jeszcze już tu mówiliśmy, ale tym, którzy obudzili się o piątej. Rzecz jasna, wszystkim świętującym. O nich to jeszcze będziemy mówić najlepsze życzenia. Za chwilę pan od pogody, szczegółowo o prognozie, ale wcześniej nowe nagranie w Trójce. Ależ to brzmi od piątku, kiedy to była nasza piosenka dnia. Take me out, knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears. Stars. This is what you are. Knock me down, knock. knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Feel shy, but when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la. This is what you are. La la la. This is what you are. Mówiłem o kalendarium, także kalendarium muzycznym. To będą urodziny. Nie w przyszłym, ale jak zapowiadaliśmy w styczniu, w przyszłym miesiącu, w kolejnym miesiącu. No i wtedy to właśnie pani Shirley będzie obchodziła. A! Nieważne, o 18, co jej jeszcze będzie czas wspomnieć, ale jaki głos i jak to wszystko wspaniale brzmi teraz, nie tylko przy okazji Bonda, prawda? 8 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. No i pan synaptyk też śpiewająco, jeśli chodzi o temperaturę. To o tym za chwilę, bo najpierw ranek mglisty, szczególnie na południu i zachodzie, zatem uważajmy na drogach. W dzień ma być pochmurno, deszczowo, choć przejaśnienia możliwe i na południu, i na zachodzie. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. No i temperature od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 6-7 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do 11. Jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu latać nie mogą. Gwiazdy są bardzo siódmej ciebie brak. Otwórz mój zegarek spóźnia, co najmniej kilka lat. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To ty dziewczyno masz przewrócone w głowie. Dżamble i Andrzej Zaucha, masz przewrócone w głowie tytuł tego nagrania. 12 minut po godzinie 5, sygnały od państwa te poranne, a jakże pan Rafał z drogi do Poznania na dzień dobry. Również nie tylko telefonicznie, ale także mailowo. Pani Aga z Krakowa zaznacza swoją obecność, pan Maciek. Lecą minuty, lecą nowego, dobrego dnia. Znad komputerka jeszcze, już. Niepotrzebne skreślić. Pan Marek, koło 6 na dzień dobry. No i pada w listopadzie koło 20 stopni. Tak bym sobie życzył. Houston, we got a problem. Bardzo dziękujemy, panie Marku. Pani Ola w drodze do pracy jeszcze z parkingu. To jeszcze, to już po 5, to piąteczką w drodze do Wrocławia. Tak powinno to teraz wyglądać. Z Grudziądza, gdzie płynny metal pokazuje 6, to pan Przemek. Rozumiem, rozumiem. Bardzo dobre podejście. Coś metalicznego. Postaramy się. W Kołbieli plus 4 i rondo jeszcze z marszu. No ale trzeba uważać, bo miejscami mgli i mrzy. To od pana Andrzeja z okolic Ryk. Pan Marcin też. Mówiliśmy, że pozdrowienia z Finlandii, z okolic Turku. I pan Marcin też z Turku. Tyle, że z Wielkopolski. Polski o tym, że plus 6 i przestało wiać. Chyba jakoś tak szósteczka w całym kraju nam się zrobiła. Podpisuję listę obecności pani Małgorzata ze Szczecinka. Ze Szczecinka to pani Małgorzatka. I pan Bartosz oraz pani Sylwia znowu z załoga wrocławskiej karetki. Bardzo dziękujemy. No, od czasu do czasu państwo, zdaje się, w wolnej chwili P23 Wrocław. My także gorąco pozdrawiamy i aby było jak najmniej roboty, a troszkę wolnego jeszcze przed końcem nocnej zmiany. Zielono nam się zrobi za chwilkę. Kowalski zagra i zaśpiewa na budziku 13 po 5. Za chwilę prasa. Ekran znów przecieka, a niech sobie zawoła sąsiada. W piłkę baty znów nasi dostali. Słabe ataki, bramkarz pierdoła. Żonie garnek się jakiś osmalił, a niech sobie sąsiada zawoła. A Irlandia podobno jest taka zielona, jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona, jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ściany mokre, w wodach mam dziurawy. Już tapeta się w kącie odlepia. Żona radio chce dać do naprawy, ale sąsiad się na tym zna lepiej. Żona ciągle głowę mi suszy, nawet w łóżku się na mnie układa. No tym razem to muszę się ruszyć, bo gotowa zawołać sąsiada. A Irlandia podobno jest taka zielona, jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona, jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ząb mnie bolał od 4 tygodni, więc go w końcu przedwczoraj wyrwałem. No i co? No i dalej mnie boli. Teraz ja sąsiada zawołałem o Irlandii, więc marzę i łodzi. I jak w lewo skręcam za fiordem, a ten sąsiad za często przychodzi, trzeba będzie mu jutro skuć mordę. A Irlandia podobno jest taka zielona jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia białe ramiona moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia białe ramiona moje nudne życie oddać warto. Osiemnaście minut po godzinie 5. Irlandia Zielona i zespół Kowalski. A my zaglądamy do prasy. No oczywiście prasa w związku z cyklem wydawniczym do tyłu w stosunku do internetu, czy tym bardziej radia, ale jednak pewne rzeczy i konkrety są. W Gazecie Wyborczej o tym, że to niespodzianka, tak sondażowe wyniki wyborów samorządowych i prowadzenie PiS, komentuje w Gazecie Wyborczej dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Ekspert sądził, że tak zwana afera madrycka i zamieszanie wokół podróży zagranicznych posłów odbierze partii Jarosława Kaczyńskiego sporo głosów, a wynik oznacza jednak, że nie ma PiS bez Kaczyńskiego, że dla wyborców tej partii Kaczyński to PiS właśnie, tak mówi dr Jacek Kucharczyk na łamach Gazety Wyborczej. Do tego artykułu pewnie będziemy powracać. Także analogiczny tekst dziś w Rzeczpospolitej o problemach samorządów, tak należałoby chyba to podsumować, socjologiem Jarosławem Flisem, o kadencyjności w samorządach, o tym, że należy się zastanowić nad ograniczeniem liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów. No, za tym stoją głównie niezadowolenie ludzi i z pracy, i z lokalnych włodarzy. Przy obecnej ordynacji trudno odsunąć od władzy nieudolnego wójta czy burmistrza, umiejętnie rozgrywając przeciwników. No to więcej o samorządach właśnie powyborczo w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu. Nasze rękodzieło dogorywa, alarmuje Puls. To konsekwencja wprowadzenia wyższego VAT i odpływu kadr z rzemiosła, tak mówi Jan Włostowski, szef Cepeli. Jego zdaniem liczba warsztatów skurczy się w ciągu 5-7 lat nawet o 40%. Tłumaczy, że w zeszłym roku podniesiono VAT na wyroby sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego z 8 do 23% VAT i nie możemy ratować się odpisaniem podatku, ponieważ większość naszych kosztów nie stanowią surowce, ale właśnie praca. O tym, jak rękodzieło dogrywa, dziś w Pulsie Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że w Polsce rak to jeszcze wyrok, leczenie rozpoczyna się średnio dopiero po 87 dniach od diagnozy. Są jednak i tacy chorzy, którzy czekają roki, 3 miesiące. Najgorzej zdiagnozowanie jest na północy kraju, w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim. Tam nowotwór jest przyczyną śmierci ponad 28% mieszkańców. W Polsce rak to wyrok. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze króciusieńko z Rzeczpospolitej o tym, że ministrowie nie mogą porozumieć się co do zgody na reklamę cydru. O tym już kiedyś mówiliśmy, o tym sporze w rządzie w sprawie cydru właśnie, dziś też Rzeczpospolita. Pierwsze strony gazet, wielokrotnie dziś prasa, także zagraniczna, to już za godzinę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Gorąco zapraszamy i polecamy szczególnie rozmowy z komentatorami i publicystami. Jest co komentować, a zatem będzie czego posłuchać. 21 po 5, Mika Urbaniak. Let's pretend it's not over.

aktor, reżyser teatralny i pedagog, profesor PWST w Warszawie, był twórcą wielu wybitnych inscenizacji klasyki światowej i polskiej. Zmarł w 1995 roku. Ćwierć wieku temu od krwawego stłumienia przez siły porządkowe legalnej demonstracji studentów na Narodniczidzie w Pradze w Czechosłowacji rozpoczęła się aksamitna rewolucja, rok 1989. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny aktorek pani Anny Seniuk oraz Sophie Marceau. Dziś także urodziny obchodzi himalaistka Kinga Baranowska. Wszystkim paniom składamy najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że Martin Barre, brytyjski gitarzysta zespołu Jethro Tull, kończy 68 lat. Kto może, robi głośniej. Od pana Marcina. Błyskawiczna reakcja. Ach, mój ulubiony Jan Sebastian Bach w wykonaniu Jethro Tull. To w muzycznym trójkowym kalendarium. Brawo, brawo i dziękujemy za czujność. Punkt 5.30. Czas na prognozę pogody. A ranek mglisty, zatem uważajmy na drogach, szczególnie w południowo-zachodniej części kraju. Dziś ma być pochmurno, deszczowo, a przejaśnienia po tych porannych mgłach możliwe właśnie na południu i na zachodzie. Za to w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, Nad morzem umiarkowany i porywisty. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No jak zwykle najchłodniej na Suwalszczyźnie. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Stawkę rozpoczynamy dziś w ciągu dnia w najcieplejszym momencie od 4 stopni. Właśnie na północnym wschodzie 6-7 w centrum. A najwyższa temperatura na południowym zachodzie. Tam, gdzie dziś najwięcej przejaśnień. Nawet do 11 stopni. Trójkowy budzik. Kings i Reganite. Nie śpimy, nie śpimy. Za 25 minut szósta karteczka z kalendarza. Poniedziałek nam się objawił po weekendzie. No taki wybór. Poniedziałek, 17 listopada. Słońce obudzi się już za 1,5 godziny. Zajdzie przed 16. Przed nami... No. jeden z najkrótszych dni w roku, to już ten sezon rozpoczęliśmy, jeszcze godzinkę urwiemy z tego i będziemy mieli najkrótszy dzień w roku. Ten dzisiejszy potrwa niecałe 9 godzin, do nowego roku 44 dni, a dziś imieniny Salomei, Grzegorza i Hugona. Wszystkiego najlepszego, by udało się jakoś przejść suchą stopą przez życie bez długów, bo dziś właśnie nie tylko Międzynarodowy Dzień Studentów, ale także Dzień Bez Długów i o tym powiemy już za kilka chwil. Muzyczne trójkowe kalendarium i wspomnienie to listopadowe w naszych budzikowych wypominkach jeszcze przed godziną szóstą, a kolejna data z kalendarium dziś okrągła rocznica, bowiem ostatnie główne wydanie dziennika telewizyjnego nadano właśnie 25 lat temu, 17 listopada 1989 roku. Wówczas był to piątek, punktualnie 19:30. Na ćwierć wieku temu nadano ostatnie wydanie, główne wydanie dziennika telewizyjnego. No a później historia, wiemy jak się potoczyła. Na jedynce Wiadomości, na dwójce Panorama. Za 24 minuty szósta wracamy do grania. Mówiłem, że po godzinie piątej, tym bardziej przed szóstą będzie więcej gitar. No, mówiłem. Warto zrobić głośniej. Diabli miod nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała, warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. I z tym ogonkiem bardzo lubimy. I z Mateuszem w dłoni 2014 raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Za 26, zaglądając do dzisiejszego kalendarza, wyskakuje nam Dzień Bez Długów. W tym roku firmy biorące udział w akcji zwracają uwagę na to, że niespłacane zadłużenie niestety, ale negatywnie wpływa na życie, także życie rodzinne. A z badania TNS Polska wynika, że 9 na 10 Polaków uważa, że kłopoty ekonomiczne należy rozwiązywać wspólnie z małżonkiem czy partnerem. Jednak kiedy problemy się pojawiają, tylko 6 na 10 osób postępuje w ten właśnie sposób. Zdecydowana większość dłużników to osoby uczciwe, które wstydzą się swojej sytuacji. No i zadłużeni często nie mówią bliskim o kłopotach, chcą chronić ich przed problemami. Zwykle efekt jest odwrotny. Otrzymany w tajemnicy problem powoduje wzrost nerwowości w domu, obniżenie poczucia bezpieczeństwa najbliższych. Zatem eksperci mający kontakt z zadłużonymi podkreślają, że takie osoby coraz częściej zamiast chować głowę w piasek, kontaktują się z wierzycielami, wspólnie ustalają plan spłaty należności. To, jak się okazuje, najlepszy sposób radzenia sobie z tego typu kłopotami. Dzień bez długów, aby było jak najmniej tychże długów. Tego życzymy. Jeśli chodzi o te pieniądze, tu i teraz rzecz jasna, wiadomości gospodarcze po 7.30 i informator ekonomiczny po godzinie 9.30. Gorąco polecamy. Studenci się odzywają. No, jak tylko powiedziałem, że dziś Międzynarodowy Dzień Studentów, to rzecz jasna odezwali się, ale pamiętamy także o tym, że w Czechach i na Słowacji Dzień Walki o Wolność i Demokrację w rocznicy aksamitnej rewolucji. O tym też w Trójce jeszcze będziemy mówić. Gdyby państwo, nie tylko studenci, studentki chciały podesłać swój sygnał obecności, zaznaczyć swoją obecność na liście budzikowej, to serdecznie zapraszamy. budzik@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. No ja wiem, poniedziałek, wcześniej rano, studencki kwadrans, ale czasu coraz mniej. Za 19.06. Myślę, ile zmarnął.

gitarze Duduś Matuszkiewicz i muzyka do filmu Janosik i wspomnienie aktora Marka Perepeczki w 9. rocznicę śmierci. Za 4 minuty o 6:00 serwis, po wiadomościach audycja poranna. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Za chwilę Marcin Łukawski, a my dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, Ela Różycka. Dobrego dnia, do usłyszenia.